ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อธรรมะอันใดหนึ่งยกขึ้นตั้งขึ้นมาอธิบายก่อนที่เราจะไปถึงการฟังธรรมะข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้เรามาเจริญพรหมวิหารสี่เรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่พรหมวิหารสี่ทำฝั่งหมายถึงเรื่องอยู่คือวิหารคือที่อยู่ของคนที่เป็นใหญ่คนที่จะมาเป็นใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายมีบารมีในการปกครองหรือการที่จะเป็นผู้นำต้องมีพรหมวิหารสี่อย่างนี้อยู่ในคุณธรรมของท่านนั้นๆด้วยนั่นคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาถ้าไม่มีคุณธรรมทั้งสี่อย่างนี้แทรกอยู่มันก็จะเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองที่ดีไม่ได้เราจะทำพรหมวิหารสี่ให้เกิดปรากฏก็ด้วยการทำจิตให้ถูกต้องตามฝังเริ่มจากการทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวโดยการตั้งสติเอาไว้ซะก่อนเอาในที่นี้เรามาระลึกนึกถึงบุญกุศลของเราที่เราได้ทำมาจากวันนี้เราอาจจะทำอะไรมาตื่นเช้ามาเราจะสวดมนต์มาอันนั้นก็เป็นบุญหรือบุญกุศลที่เราได้ทำมาจากในชาติก่อนเมื่อวานนี้สมบูรณ์ในวันนี้เรายังไม่ตายยังมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นก็ยังมีบุญไปต่อบุญทุกคนมันมีอยู่แล้วให้เราระลึกถึงบุญกุศลของเราในข้อนี้พอเราระลึกนึกถึงบุญกุศลของเราเนี่ยจิตใจของเรามันจะสบายคือมีน้อยก็ยังมีอย่าไปคิดว่าบุญกุศลฉันไม่มีฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยไม่ใช่คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันมีบุญมากกันทุกคนอยู่แล้วแต่ไม่ได้ว่าเกิดเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานจะมานั่งคิดชิวๆอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกอย่างน้อยมันมีไอ้ความอยากนั่นแหละมันทำให้เราคิดว่าเราไม่มีหรือมีน้อยแต่ถ้าดูตามความเป็นจริงแล้วเรามีมากอยู่ถึงมาเป็นคนได้เนี่ยเอาบุญกุศลนี้ตั้งเอาไว้พอเราระลึกนึกถึงบุญกุศลของเราอย่างถูกต้องแล้วทุกฝั่งมันก็จะมีปีติมีปราโมทย์เกิดขึ้นมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจมีปีติมีปราโมทย์แล้วกายของเราเนี่ยมันจะสงบระงับจิตใจที่มีกายสงบระงับมันก็จะมีความสุขอยู่ในภายในจิตที่มีความสุขนั่นแหละท่านผู้ฟังคือจิตที่มีสมาธิเราตั้งจิตเอาไว้กับด้วยสมาธินี้เราน้อมไปในความเมตตาความเมตตาคืออะไรท่านผู้ฟังความเมตตานั่นคือความปรารถนาดีให้ใครก็ตามที่เรามีเมตตาให้เนี่ยก็มีความสุขให้ตั้งอยู่ในความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งสุขเฉพาะหน้านั่นคือสุขจากตาจากหูสุขในชาตินี้สุขจากการเจอสิ่งที่น่าปรารถนานั่นคือสุขเฉพาะหน้าสุขต่อๆไปอีกสุขชนิดที่ว่ามีปัญญาในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงกำจัดชาติที่แปรไปได้นั่นก็สุขที่ยังยืนเป็นโสดาบันหรือสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นสุขที่มาในชั้นโลกุตระสุขแบบไหนเอาทุกแบบนั่นน่ะได้แบบไหนขอให้ได้ให้มีนั่นคือจิตที่เมตตาให้เราตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตานี้อันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทคือบางคนเขาอาจจะมีคิดไม่ดีกับเราเราก็ไม่เว้นคนนั้นเอาไว้ชนิดไม่มีประมาณอย่าให้ความที่ไปคิดถึงข้อไม่ดีของคนอื่นสักนิดหนึ่งเนี่ยนั่นคือเวนั่นคือพยาบาทอย่าให้มันมาแปดเปื้อนให้ไปเลยให้ความเมตตาของเราเนี่ยกับเขาไปเลยกับคนที่จะไม่ดีกับเราก็ตามให้ไปไม่ต้องกักเอาไว้ไม่ต้องประมาณคนนี้แต่ให้อย่างไม่มีประมาณให้อย่างชนิดไม่ต้องกลัวหมดให้อย่างที่แบบว่ากว้างขวางเปิดเผย ป็นในทุกสรรพสัตว์เลยทุกทิศทางด้วยทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทุกทิศทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะมีสี่เท้ามีสองเท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเห็นได้หรือไม่เห็นเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดทั้งที่เขาจะรักเราหรือเกลียดเราก็ตามจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะอยู่สูงหรือต่ำขอให้ได้กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปแผ่ไปทุกทิศทางเป็นเปรียบไว้เหมือนกับคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงเป่าด้วยกำลังปอดกำลังลมเป่าปื้ดไปวื่นไปกว้างไปได้ยินไปทุกทิศทุกทางเหมือนกันแผ่จิตที่ประกอบด้วยเมตตานี้ไปหมดเสร็จแล้วตั้งไว้ด้วยกรุณาด้วยกรุณาคือความปรารถนาที่ให้สัตว์นั้นพ้นจากความทุกข์ถ้าเขามีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกอาจจะที่รู้ตัวหรืออาจจะที่ไม่รู้ตัวก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์มามีความสุขได้นั่นคือกรุณามุทิตาด้วยทุกฝั่งตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตาคือความยินดีด้วยในการที่เขาประสบความสำเร็จไม่มีความอิจฉาริษยาแต่มีความยินดีจริงใจในการประสบสิ่งดีๆหรือในการพ้นจากความทุกข์ใดๆก็ยินดีอนุโมทนาหนึ่งคือมุทิตาแล้วก็ประกอบด้วยกับอุเบกขาด้วยอุเบกขาคือความวางเฉยความนิ่งเฉยนิ่งเฉยที่จะไม่ให้จิตของเรานั้นไปในทางอกุศลธรรมไม่ให้แบบมิจฉาริษยาถ้าเขาได้ดีไม่สมน้ำหน้าถ้าเขาไม่ได้ดีแต่ให้มีความกรุณาถ้าเขาไม่ได้ดีแต่เขาได้ดีก็ให้มีมุทิตาด้วยอุเบกขามันก็อยู่ตรงนั้นล่ะไม่ให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ให้เกิดความเศร้าหมองแต่ว่าให้มีอุเบกขาแทนเราตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทิศทางทุกสรรพสัตว์เบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเลยทุกสรรพสัตว์ไม่ว่าจะสองเท้าสี่เท้าเท้ามากไม่มีเท้าเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อยู่ในอากาศเห็นได้ด้วยตาหรือตัวเล็กจิ๋วไม่เห็นหรือจะตัวใหญ่ตัวเล็กมีกายหยาบหรือกายละเอียดก็ตามแผ่ให้ไปหมดเลยด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งจากนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อประเด็นเรื่องราวของธรรมะกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธท่านผู้ฟังด้วยหัวข้อประเด็นนี้ก็นำมาจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกได้สอนไว้อาจจะปรารภภิกษุสถานการณ์หรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็จึงยกเรื่องราวต่างๆขึ้นเรื่องราวที่จะยกขึ้นในวันนี้ก็ปรารภท่านพระสารีบุตรที่ในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนี้ใกล้แล้วใกล้จะปรินิพพานแล้วเป็นช่วงประมาณ18เดือน24เดือนสุดท้ายช่วงนั้นที่มีเหตุการณ์ว่านิครนนาถบุตรที่เป็นศาสดาของอีกศาสนาหนึ่งเขาได้ทำกาละล่วงลับไปคำสอนที่ประกาศไว้ไม่ดีก็จึงทำให้สาวกนั้น มีความวิวาทกันในคำสอนไม่สวดแสดงขึ้นพร้อมกันแล้วก็จึงถกเถียงกันส่วนพระสารีบุตรจึงอาศัยโอกาสนั้นในการที่จะรวบรวมเรียบเรียงเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าจัดออกไว้เป็นหมวดหมู่โดยทำไว้ในสังคีติสูตรนี่ก็ส่วนหนึ่งก็มีทำไว้ในทัสสุตระสูตรอีกส่วนหนึ่งนั่นก็มีวันนี้ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่ปรากฏมาในทัสสุตระสูตรที่เป็นลักษณะการรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจมากทุกฝั่งตัวพุทธพจน์อันนี้ข้าพเจ้าได้นำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเป็น3ตอนต่อเนื่องกันเดี๋ยวนี้ก็จะนำหัวข้ออันหนึ่งในทั้งหมด10หัวข้อที่ท่านยกขึ้นเนี่ยมาอธิบายขยายความในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้ในพระสูตรที่ชื่อว่าทัสสุตระสูตรนั้นทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะท่านฟังว่ามันเป็นเรื่องราวที่เหมือนมีสองชั้นอยู่ในหัวข้อนี้ถ้าพูดก็คือมันเป็นเมทริกซ์คือมีแกน x แกน y มีแนวตั้งแนวนอนโดยแต่ละอย่างนั้นเป็น10ข้อเมทริกซ์ขนาด10คูณ10โดยได้แจกแจงธรรมะทั้งหมด10หมวดด้วยกันไล่ไปตั้งแต่ทำที่มีอุปการะมากทำที่ควรทำให้เจริญทำที่ควรกำหนดรู้ทำที่ควรละไปเรื่อยๆจนถึงในข้อที่10นั่นคือธรรมะที่ควรทำให้แจ้งท่านแจกแจงไว้ใน10ข้อรายละเอียดเต็มๆนี่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังได้จากคลังพระสูตรในตอนนั้นๆทีนี้ในแต่ละหมวดที่ว่า10หมวดเนี่ยนะท่านก็จะจับใส่ไว้ไล่ไปตั้งแต่หมวดที่มี1ข้อไปจนถึงหมวดที่มี10ข้อด้วยกันจึงอยากจะยกหมวดหนึ่งในที่นี้มาทำการอธิบายในช่วงของใต้ร่มโพธิบทวันนี้เอาหมวดแรกเลยท่านผู้ฟังนั่นคือหมวดที่ชื่อว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเอาข้อนี้มาก่อนแล้วทีนี้ท่านก็จะแจกแจงไปละว่าในธรรมที่มีอุปการะมากนั้น1อย่างมันคืออะไร2อย่างนี่มีอะไร3อย่างคือ1 2 3นี่มีอะไรซึ่งไม่ซ้ํากับ1อย่างหรือ2อย่างที่ผ่านมานั้นเอาแล้วถ้าเป็น4ข้อนี่มันมีอะไรบ้างใน4ข้อนี้ที่ก็แตกต่างกันจากในหมวด1หมวด2หมวด3รวมกันได้10ข้อที่ผ่านมาซึ่งเป็นลักษณะการรวบรวมธรรมะที่แบบคือข้าพเจ้าว่าแปลกแปลกนี่หมายถึงว่ามันแอดวานซ์มากเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านยกก็มักจะยกเป็นข้อแล้วก็จบไปจบไปใช่ไหมต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปในการรวบรวมของทัสสุตระสูตรนี่น่าสนใจตรงนี้ที่ว่าเป็นเหมือนอัตราก้าวหน้าแล้วก็จับมารวมกันให้เห็นถึงจำนวนข้อต่างๆเรามาไล่กันไปเลยทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนว่าธรรมะที่มีอุปการะมากเนี่ยหมายความว่าอย่างเวลาเราตกอยู่ในสถานการณ์อันใดอันหนึ่งเราก็โอ้จะแย่แล้วจะแย่แล้วรู้เกิดมีคนมาช่วยพอดีนี่นะคือลักษณะของการอุปการะอยู่ๆมีตัวช่วยมาพอดีโอ้โหรอดได้นี่คือธรรมะที่มีอุปการะอย่างเช่นว่าถ้าคุณขึ้นรถแท็กซี่ไปแล้วเกิดไปถึงปุ๊บเอาเงินจ่ายไม่พอค่าแท็กซี่โอ้ยทำยังไงสมัยก่อนนี่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่ว่าคุณจะมากดแล้วโอนกันได้เลยโอ้เงินสดเอามาไม่พอเจอเพื่อนผ่านมาพอดีให้ยืมเงินได้โอ้เพื่อนคนนี้นี่จะมีอุปการะกับเรามากนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆว่ามาเป็นตัวช่วยในการที่จะแก้ปัญหาอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้แล้วตัวช่วยทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างในวันนี้เนี่ยจะยกกันทั้งหมดเลยนะท่านฟังตั้งแต่หมวด1จนถึงหมวด10ในบรรดาธรรมะที่มีอุปการะมากรวมทั้งหมดเนี่ยได้55ข้อนับยังไงนะ55ข้อนี่ ออกก็1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆจนถึง10บวกรวมกันได้ทั้งหมด55เราไล่กันไปทีละข้อกันในหมวดที่1มี1ข้อนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงธรรมะนั่นคือความไม่ประมาทในอกุศลธรรมทั้งหลายจะเข้าใจในข้อนี้ได้ก็ต้องเปรียบเทียบส่วนต่างดูฟังเอาความประมาทในอกุศลธรรมก่อนคนที่ประมาทในอกุศลเนี่ยก็คือว่าโอ้ยทำนิดหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกนะนะนะกินนิดเดียวก็ไม่ว่าอะไรหรือก็ดูนิดหน่อยตอนนี้เบรกนะก็ดู Facebook ดู YouTube ไปสัก5นาที10นาทีอันนี้คือประมาทไปในความเพลินใช่ไหมดูสิ่งที่ทำให้มันเพลิดเพลินรื่นรมใจหลงไปความสุขทางตาทางหูเนี่ยรู้ตัวมากทีฟาดไป2ชั่วโมงแล้วโอ้อันนี้นี่คือประมาทในอกุศลธรรมไม่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยถ้าไม่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยเวลาโทษมันจะเกิดอันตรายมันจะเกิดมันจะเกิดตรงเนี้ยเล็กน้อยนี่แหละถึงคนดื่มเหล้าคนเล่นการพนันตรงนี้ต้องสิ้นเลยนิดเดียวนะไม่เป็นไรกินยาเสพติดด้วยนี่กดเป๊ก2เป๊กแก้ว2แก้วพอแบบเป็นยาพอรู้ตัวอีกทีนี่ไปกองอยู่ที่พื้นแล้วคือถ้าความไม่ดีมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แหละแต่ตอนที่ทำตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เกิดไงเล่นการพนันก็เหมือนกันนะเป็นการลงทุนนะพอได้ตอนแรกมันก็แบบได้ไงพอเล่นไปสักหน่อยเสียมากขึ้นเสียมากขึ้นมันเสียมากกว่าได้เวลาที่ความประมาทในอกุศลธรรมแม้เพียงเล็กน้อยพอประมาทแล้วมันคืบคลานได้เราก็จึงต้องไม่ประมาทตรงนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราไม่ถลำลึกลงไปทีนี้ไอ้ความที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็ทุกขั้นตอนทุกชั้นนะท่านผู้ฟังคือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันไม่เล่นฉันไม่กินฉันไม่ดื่มไม่ทำถ้าจะมาบังคับกันนี่โอ้จะต้องได้ด่าได้ว่าเอ้านั่นก็กลายเป็นอกุศลธรรมอีกคือกิเลสมันเอาเราอย่างน้อยสองทางเสมอทางหนึ่งให้เราต้องทำสิ่งที่ไม่ดีพอเราบอกว่าเราไม่ทำเราไม่ประมาทมันก็จะกลายเป็นด่าว่าทะเลาะกันอีกเอ้าทะเลาะกันก็ไม่ดีก็อย่าไปชนจุดนั้นหูทิ่มใส่ให้กันกังวลใจกันให้ความกุศลเกิดขึ้นแม้นิดหน่อยว่าเกิดไปอีกฝั่งหนึ่งอีกก็ต้องไม่ประมาทในทุกๆฝั่งเลยนี่คือในหมวดที่หนึ่งต่อมาคือความไม่ประมาทจะมีอุปการะมากข้อที่สองท่านฟังนั่นคือสติสัมปชัญญะโอ้สตินี่อันดับหนึ่งเลยท่านฟังคือสติปัฏฐานสี่สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรอบคอบสติปัฏฐานสี่เป็นธรรมอันเอกเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นธรรมอันเดียวที่จะให้ไปสู่การตรัสรู้พร้อมรู้ยิ่งนิพพานได้นั่นคือสติอยู่ในหมวดของสติปัฏฐาน4จะทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องเจริญอนุสติ10อย่างอันใดหนึ่งเริ่มต้นที่พุทธานุสติไปจนจบที่อานาปานสติก็ได้พอมีสติปัฏฐาน4เป็นธรรมที่มีอุปการะมากพระรายเพราะมันจะเกิดโหดชงเจ็ดเกิดวิชาวิมุตต์ต่อไปได้ส่วนสัมปชัญญะตัมบฟังอันนี้ข้าพเจ้าก็เคยอธิบายไปมีอยู่สองนัยยะคือความที่มันคือปัญญาเนี่ยแหละสติสัมปชัญญะก็คือสติปัญญาหรือหมายถึงความรู้ตัวรอบคอบความรู้ตัวทั่วพร้อมไปในการทำกิจต่างๆไม่ว่าจะพูดจะกินจะเดินจะยืนจะนั่งหรือทำงานใดๆก็ให้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้ตัวทั่วพร้อมนี้คือสัมปชัญญะต้องประกอบกันไปด้วยกับปัญญาไม่ใช่เพลินไปในการงานนั้นๆแต่ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมปชัญญะถัดมาในหมวด3ข้อท่านผู้ฟังธรรมะที่มีอุปการะมากท่านได้แจกแจงถึงการคบหาสัตบุรุษข้อที่1 การฟังธรรมของสัตบุรุษข้อที่สองแล้วก็การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นคือข้อที่สามคือหาคนที่จะสอนเราได้ฟังคำสอนของเขาดูสิแล้วปฏิบัติตามนั้นซึ่งหลักการนี้นะท่านฟังมันไม่ใช่แค่ว่าบรรลุมรรคผลนิพพานอันนั้นนะคือสูงสุดแล้วล่ะแต่ยังรวมถึงความสำเร็จทั่วๆไปอย่างเช่นว่าเราทำการค้าคุณขายอะไรเอาก็ขายส่งพวกสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าคุณทำการเกษตรปลูกยางปลูกกล้วยหรือว่าคุณเล่นหุ้นเนาะหรือว่าคุณเป็นนักกฎหมายก็ตามเนี่ยแล้วถ้าเผื่อว่าเราต้องการความสำเร็จในสาขาวิชาชีพนั้นๆการทำการงานต่างๆในข้อนั้นๆคุณก็เข้าไปหาคนที่เขาทำความสำเร็จมาแล้วก่อนนักกฎหมายที่สำเร็จในชีวิตนักเล่นหุ้นนักลงทุนหรือว่าคนค้าขายที่เขาทำความสำเร็จในชีวิตนั้นมาแล้วอาจจะแบบว่าอ่านประวัติของเขาอ่านข้อเขียนของเขาก็ว่ายังไงเข้าไปหาข้อที่หนึ่งคือสนใจใส่ใจเข้าไปใช่ไหมข้อที่สองเราได้ฟังไอเดียของเขาหนึ่งคือฟังธรรมที่เขาแสดงแล้วเราก็โมเดลตามเลยคือเอามาเล่าตามเลยทำตามที่เขาทำนั่นแหละนี่คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบางทีเราก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังว่าไอ้ที่ว่ามันจะสำเร็จในชีวิตมันจะไปทางไหนมันจะไปยากอะไรก็ถามคนที่เขาสำเร็จแล้วไงคนที่เขาสำเร็จแล้วเขาทำยังไงหาคนนั้นดูนี่คือการเข้าไปหาสัตบุรุษแล้วก็สอนทำยังไงเขาพูดยังไงเขาคิดยังไงนี่คือฟังทำฟังคำสอนของเขาแล้วที่สำคัญเนี่ยนะเราก็ต้องเอามาทำด้วยสามข้อนี้จะเป็นตัวที่จะมีอุปการะมากเลยทีเดียวตอนนี้ใน3ข้อนี้ท่านฟังถ้าเราจะแจกไปในรายละเอียดแจกไปได้ถึง11ข้อก็มีนะหรือ10ข้อที่เราจะได้ฟังในตอนต่อๆไปหลักเนื้อหานี้ก็ยังอยู่ในพระสุตตรสูตรในธรรมะที่เป็นฝ่ายวิเศษที่ว่าพอเราเข้าไปหานั่งใกล้เงียบสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมไว้ได้รายละเอียดมันจะมีแจกแจงเพิ่มเติมขึ้นไปแต่ถ้าเอา3ข้อนี่คืออันนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากถัดมาในหมวดที่4คือมี4ข้อนี่รวมได้ละ10ข้อแล้วนะอีก4ข้อก็เป็น14ข้อธรรมะที่มีอุปการะมากใน4อย่างอย่างแรกนั้นก็คืออยู่ในประเทศที่สมควร2การคบหาสัตบุรุษ3การตั้งตนเอาไว้ชอบแล้วก็4ความเป็นผู้ที่มีบุญกระทำไว้ในปางก่อนอยู่ในประเทศที่สมควรก็หมายถึงอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าคืนนี้เราพูดแบบเรื่องทำมาหากินก่อนแล้วกันนะถ้าคุณอยู่ในประเทศแอฟริกาโอ้ยมันแห้งแล้งมากอยู่ในทะเลทรายแล้วมันจะมาทำการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ยากหรือว่าถ้าหนาวมากเกินไปโอ้อยู่นอร์เวย์ทางเหนือขั้วโลกอะไรอย่างนี้มันก็ยากที่จะทำการเกษตรประเทศแบบนั้นก็ทำการเกษตรไม่สมควรมันต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำอาชีพนั้นๆบางพื้นที่ก็เหมาะสมกับการทำการเกษตรบางพื้นที่ก็เหมาะสมกับการทำการค้าบางพื้นที่ก็เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบนี้ก็ต้องเกิดในประเทศที่แบบว่ามีคำสอนอยู่นั่นคือมีศาสนาพุทธอยู่แต่เกิดในประเทศที่โอ้ความสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไปถึงหรือมีไปถึงแล้วก็ผิดเพี้ยนบิดเบือนไปก็ยากอยู่ก็ถือว่าไม่มีอุปการะแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันอุปการะต่ออะไรเราเอาอันนั้นในข้อที่หนึ่งนี้เพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่มีการอุปการะในเรื่องนั้นๆคุณจะหาคนที่เขาเก่งเชี่ยวชาญในข้อนั้นๆเนี่ยได้นั่นคือสัตบุรุษนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอยู่เราก็จะสามารถหาคนที่อธิบายในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์หรือหนังสือมันก็จะหาได้ง่ายหรือถ้าเราพูดถึงการทำการเกษตรคุณเกิดในประเทศที่โอ้โห มันแรงมากหรือมันหนาวมากโอ้ยจะถึงหน้าฤดูที่จะปลูกต้นไม้ทีมันก็มีเวลานิดเดียวคนทำเขาก็น้อยเพราะคนทำน้อยคนที่จะมาเชี่ยวชาญในเรื่องนี้สัตว์บรุษนั้นก็หายากแต่ถ้าเป็นพื้นที่แบบนั้นเขาก็จะมีความชำนาญในเรื่องน้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยมีกี่ประเภทชื่อเรียกเนี่ยโอ้แตกต่างกันถึงเกือบ20อย่างภาษาไทยเราก็เรียกว่าหิมะคำเดียวอะแต่พื้นที่คนที่อยู่ในบริเวณที่มีหิมะตกเยอะเขาก็จะมีความชำนาญในเรื่องลักษณะของน้ำแข็งอันนี้หมายถึงเขามีสัตว์บรุษที่อยู่ในด้านนั้นๆเหมาะสมกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรนั่นคือในข้อที่สองแต่มาที่ว่าตั้งตนไว้ชอบท่านผู้ฟังคือการที่ต้องมีสัมมาชีวะคือก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปในความเหมาะสมอุปการะในพื้นที่นั้นๆที่มันจะเหมาะสมเช่นถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงการค้าเอาประเทศนี้เหมาะสมกับการทำการค้าคุณก็ต้องมีสัมมาชีวะไปในด้านการค้านั้นหรือประเทศนี้เหมาะสมเกี่ยวกับการทำการเกษตรคุณก็ต้องมีสัมมาอาชีวะไปในทางการเกษตรนั้นหรือถ้ามาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยการตั้งตนไว้ชอบนั้นก็คือมีสัมมาอาชีวะมีศีลมีข้อปฏิบัติต่างๆที่ทำไว้ดีพูดง่ายๆในข้อนี้ต้องฟังต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงต้องมีระบบมีวิธีการอะไรที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นฐานที่ให้แบบก้าวกระโดดต่อไปในข้อไหนข้อที่4ตรงนี้นะท่านฟังในความที่ว่าได้มีบุญกระทำไว้ในปางก่อนบุญเนี่ยมันจะมาส่งผลก็ต่อเมื่อพื้นฐานของเราในดีมั่นคงอย่างเช่นว่าคนที่ทำงานโครงการต้องประมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะเช่นคุณจะทำงานก่อสร้างเอาหรือรับงานระบบเราก็ต้องตั้งตนไว้ชอบก่อนในการที่เราทำงานระบบนั้นได้หรือจากวิธีบริหารจัดการโครงการแล้วประกอบในข้อที่สี่ว่ามีบุญทำไว้ในปางก่อนใช่ป่ะบางทีได้โปรเจกต์แบบโอ้โหฟุกๆได้มามีมูลค่าเป็นหลายร้อยล้านโอ้โหพลิกผันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยเนี่ยดีขึ้นมาเลยเนี่ยนี่ไงคือมีอุปการะมากจากอะไรบุญที่เราได้เคยทำไว้ในปางก่อนประกอบกับไอ้ความที่เราตั้งตนไม่ชอบจากการที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ควรแล้วก็ได้คบหาสัตบุรุษจึงทำมาได้แล้วพอบุญให้ผลบึ้มขึ้นใช่ปะโอ้โหประสบความสำเร็จขึ้นมาแก้ไขสถานการณ์อะไรต่างๆได้ดีกันในแง่มุมทั่วไปใช่ไหมการงานอาชีพต่างๆทีนี้พอมาถึงในการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมที่เราคิดว่าฉันจะบรรลุโสดาบันละเป็นอย่างน้อยชาตินี้อย่างมากก็ขอเป็นพระอรหันต์ละคุณตั้งตนไม่ชอบนั่นก็ต้องมีศีลเต็มแล้วพอมีบุญที่กระทำไว้ในปางก่อนเนี่ยสมาธิปัญญามันก็พอประมาณขึ้นมาพอมีการประกอบกันของศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณบวกกับบุญกุศลที่เราทำไว้เนี่ยทุกฝังสังโยชน์สามอย่างนี่มันล่าได้นะผมบรรลุโสดาปัตติผลได้นะในข้อที่เราสะสมบุญทำบุญไว้เนี่ยจึงมีอุปการะมากผู้ฟังเรื่องราวนี้ท่านเคยเล่าไว้ในเรื่องของเด็กชายต้มหูเกลี้ยงไม่ได้ทำบุญอะไรเลยโดยการให้ทานอะไรต่างๆก็ไม่มีบุญนิดเดียวจากการที่ได้ตั้งจิตเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่โอ้เกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้อย่าไปดูหมิ่นว่าบุญแม้เล็กน้อยท่านเปรียบไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยหยดทีละหยดละหยดละหยดมหาสมุทรนี่ก็เต็มขึ้นมาได้นะเพราะน้ำนั่นแหละทีละหยดบุญเราสั่งสมไว้ทีละน้อยละน้อยทำทางไปสู่นิพพานของเราได้นั่นคือในหมวด4ธรรมะที่มีอุปการะมากส่วนในหมวดที่5ท่านได้กล่าวถึงปัฏฐานิยังคะปัฏฐานิยังคะ5นั่นก็คือองค์ประกอบของผู้ที่สมควรจะทำความเพียรคือถ้าเราจะทำความเพียรในข้อใดข้อหนึ่ง เช่นคุณจะฝึกในการเขียนโปรแกรมหรือคุณจะฝึกออกกำลังกายหรือคุณจะลดน้ำหนักหรือคุณจะเรียนทักษะใดทักษะหนึ่งคุณจะสอบให้ได้เนี่ยอันนี้เราจะตั้งความเปลี่ยนไหมใช่ไหมทีนี้องค์ประกอบที่จะทำให้คุณตั้งความเปลี่ยนนั้นได้เนี่ยนี่คือในทางได้ที่การงานนะหรือถ้าเรากำลังจะหมายถึงเอาคุณต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานเข้าสู่ความตรัสรู้ที่พร้อมยิ่งขึ้นไปคุณต้องทำความเปลี่ยนใช่ป่ะคุณจะตั้งความเปลี่ยนได้เนี่ยมันต้องมี5อย่างนี้เรียกว่าองค์ของผู้ที่จะประกอบความเปลี่ยนได้อันดับแรกทุกฝั่งนั้นคือความมั่นใจความมั่นใจนั้นไม่ใช่ความเชื่อแบบลมๆแรงๆนะความมั่นใจในที่นี้มาจากคำว่าศรัทธาแต่ศรัทธาในที่นี้ไม่ใช่ว่าเชื่อลมๆแรงๆนะแต่หมายถึงความมั่นใจไงมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้สำคัญหรือถ้าเราปรับมาในเรื่องของการงานเนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจว่าไอ้วิธีการที่เราจะทำเนี่ยมันต้องสำเร็จไอ้ความเพียรที่เราจะทำลงไปข้างหน้าเนี่ยมันคือทางที่ถูกต้องอย่างนี้นะหรือมันเคยมีคนทำมาได้ก่อนนะไอ้วิธีการแบบเนี้ยหรือถ้าไม่เคยมีคนมาทำมาได้ก่อนเราก็ต้องมีความมั่นใจว่ามันจะต้องสำเร็จในจุดใดจุดหนึ่งในการลดน้ำหนักบ้างในการงานบ้างในการอาชีพการเรียนต่างๆคนที่เขาสำเร็จมีอันนี้เราต้องมีความมั่นใจในข้อนี้ทีนี้ถ้าจะขยายความในข้อนี้ว่าศรัทธาในการตรัสรู้แล้วข้อที่หนึ่งใช่ไหมแจกแจงต่อไปก็ในธรรมโมสังโฆธรรมโมนั้นหมายถึงวิธีการกระบวนการสังโฆนั้นหมายถึงใครก็ได้ที่ทำตามกระบวนการนี้ก็ต้องได้บรรลุคือพุทโธนั้นเหมือนกันข้อแรกนั่นคือศรัทธาข้อที่สองท่านผู้ฟังนั่นคือความมีอาพาธน้อยความมีทุกข์น้อยความมีโรคน้อยคือถ้าเราจะเปรียบเทียบยกบางคนเจ็บออดออดแอดแอดจะมาเรียนจะมาทำจะมาฝึกโอ้ยก็มาไม่ได้ต้องลาเนี่ยการฝึกการเรียนการทำมันจะเป็นไปด้วยความล่าช้ามันจะลำบากแต่ถ้าอาพาธน้อยไฟย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียรนี้จะทำความเพียรได้ง่ายเดี๋ยวจะเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งท่านผู้ฟังในทั้ง5ข้อนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับโพธิราชกุมารหรือว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเปรียบถึงการฝึกช้างว่าถ้าคนจะมาฝึกช้างแล้วเกิดแบบไม่ศรัทธาไม่มั่นใจว่าฉันจะทำได้แล้วก็เจ็บออดออดแอดแอดแล้วก็ยังมีข้อต่อไปเนี่ยโอ้ไม่ต้องเอาถึง5ข้อแล้วข้อเดียวน่ะที่ถ้ามีคุณสมบัติที่ไม่ดีอย่างนี้แล้วโอ้มันก็ยากละตรงกันข้ามใน5ข้อนี้โอ้ถ้ามีสักข้อในข้อหนึ่งนะว่าจำการฝึกนี่เรียนวิชาการฝึกช้างนี่จะไปดีมากเลยเหมือนกันในตรงนี้ที่ข้าพเจ้าจะพยายามเปรียบเทียบมาในไม่ใช่เฉพาะเรื่องการบรรลุธรรมเท่านั้นแต่สามารถนำไปใช้ในทุกๆเรื่องได้เลยการเรียนการงานการเงินได้หมดแต่มาในข้อที่3ตรงฝั่งนี่คือความที่ว่าจะต้องสามารถรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นได้ไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามทำผิดพลาดตรงไหนให้บอกเขาจี้เขาบอกเขาว่าแล้วต้องอดทนนะในที่นี้ก็คือไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนเองถ้าทำผิดตรงไหนแก้ไขให้ถูกชี้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงข้อที่สามอย่างเช่นว่าถ้าพูดถึงการฝึกกีฬาอย่างเงี้ยโค้ชให้ไปฝึกวิ่งราบสนาม10รอบฝึกวิดพื้น 1,000 ครั้งแต่ทำไปได้แบบ100ครั้งก็น่าแล้วก็นับข้ามทีละ10 20อย่างเงี้ยนี่มันคือเริ่มมีมายาละลีลาหลายแล้วก็ออกอาการมากความที่ว่าไม่ทำตรงตามจริงก่อนนี้ถ้าจะขยายต่อไปก็ยังรวมถึงว่าถ้าเขาติเตียนบอกแล้วก็ไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังเป็นคนบอกยากนี่โอ้คนนี้จะสอนอยากจะพัฒนาจะทำความเปลี่ยนต่อไปนี่ยากเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามที่เป็นจริงเขาบอกฝึกสอนอะไรแล้วแก้ไขปรับปรุง เออนี่มันสอนได้บอกได้ข้อที่สามนี่จะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทีเดียวแต่มาในข้อที่สี่นั่นคือกำลังความเพียรความบากบั่นความบากบั่นดูฟังเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ถอยสู้ไม่เลิกอดทน stay focus ดูให้ดีอาจจะแบบว่าท้อบ้างแต่ไม่ถอยอาจจะพักบ้างแต่ไม่เลิกเราจะต้องมีกำลังมีความบากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระการฝึกการเรียนอะไรก็เหมือนกันทุกฝั่งโดยเฉพาะยิ่งการออกกำลังกายอย่างเงี้ยคุณฝึกออกกำลังกายอยู่3วัน4วันโอ้ดีมากเลยพอขึ้นวันที่7แล้วเอ๊ะมันยังไงนะนี่ต้องบากบั่นมั่นคงแล้วในข้อที่5ท่านฟังนั่นคือปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปท่านฟังอาจจะคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญญาในการที่จะเรียนรู้นะถึงจะเรียกว่าค่อยพัฒนาตัวเองได้ใช่ไหมแต่ทำไมในที่นี้หมายเอาเฉพาะปัญญาที่เกิดจากความเห็นการเกิดการดับซึ่งในที่นี้คือปัญญาโลกุตระไม่ใช่ปัญญาโลกิยะในที่นี้ก็มีคำอธิบายท่านฟังท่านบอกว่าคือจิตเนี่ยมันจะต้องให้มีความสงบคุณจะมีจิตที่สงบได้ก็ต้องมีปัญญาในข้อนี้ถ้าเจอเรื่องกระทบหรือสิ่งอะไรที่ให้ไม่น่าพอใจแล้วยังสามารถที่จะทำจิตให้สงบอยู่ได้ก็ต้องด้วยปัญญาในข้อที่5นี้5อย่างนี้จึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากในการที่เราจะพัฒนาตนหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีความสำเร็จขึ้นมาได้แต่มาในหมวดธรรมะ6ข้อที่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากท่านได้ยกถึงสารนิยธรรม6ประการลักษณะที่เราจะให้คนมาระลึกถึงเคารพสงเคราะห์เอ็นดูพร้อมเพรียงไม่วิวาทกันได้ไปในทางเดียวกันได้พูดแล้วจะฟังกันเนี่ยนะคนเราทุกวันนี้มันพูดไม่ฟังกันถกเถียงกันเพราะว่ามันไม่มีสารนิยธรรม6ประการเป็นตัวอุปการะเรามีสารนิยธรรม6ประการต่อไปนี้เป็นตัวอุปการะแล้วจะมีความเคารพกันไม่วิวาทกันพร่ำเพรียงกันอยู่เป็นผาสุกเป็นอันหนึ่งเดียวกันได้6ประการมีอะไรท่านฟังเอา3อย่างแรกก่อนเลยนั่นคือเมตตาทางกายวาจาใจเมตตาที่ว่ากายวาจาใจนั่นน่ะกับทุกคนในทีมทุกคนในกลุ่มทุกคนในหมู่เลยนะถ้าพูดถึงประเทศไทยกับทุกคนไทยน่ะไม่ใช่ว่าสีนั้นสีนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ใช่ก็คนไทยเหมือนกันเราก็ต้องมีเมตตาทั้งกายวาจาและใจทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างไม่ได้นะมันจะไม่เป็นสารนิยธรรมแต่ต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็อย่างนั้นด้วยวาจาเป็นอย่างไรกายใจก็ไปทางเดียวกันนั้นด้วยในเคสนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้แสดงออกในทางกายได้แต่น้อยทางใจเราก็ต้องมีเอาทางกายเช่นการให้ทานซึ่งนี้จะเป็นข้อต่อไปของสารนิยธรรม6หรือนอกเหนือจากการให้ทานเราก็ยังอาจจะแบบมีการบำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นจิตอาสาสมัครต่างๆหรือแม้แต่การประคองอัญชลีการนบนอบไหว้ด้วยลักษณะของการแสดงออกที่ประกอบด้วยเมตตาทางกายกรรมได้ที่สำคัญนะอยากเน้นอีกครั้งหนึ่งก็คือทั้งต่อหน้าและรับหลังนะถัดมาในข้อที่4ท่านฟังคือการแบ่งปันการให้เป็นจาระการสละออกสิ่งอะไรที่เราได้มาแล้วเราก็แบ่งเพื่อนกินบ้างแบ่งคนนั้นแบ่งคนนี้หรือไม่ก็แบบว่ามีการให้กันการให้กันเนี่ยก็จะทำให้เป็นการสงเคราะห์เป็นการที่ให้ระลึกถึงกันได้บางทีเราเดินทางไปที่นั่นที่นี่มาก็ซื้อของมาฝากกันแบบนี้นั่นคือข้อที่4ข้อที่5นั่นคือมีศีลเสมอกันศีลเนี่ยเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยก็ถ้าว่ากันง่ายๆก็ศีล5นี่แหละท่านฟังลองคิดดูถ้าสมมุติคนศีล5ไม่เท่ากันคนหนึ่งบอกจะกินเหล้าคนหนึ่งบอกไม่ไปกินเหล้าจะไปตีแบดไปเล่นกีฬา มันก็ไปคนละทางแล้วก็จะมีพร้อมเรียงกันแล้วแต่ถ้าพร้อมเรียงกันไปทางเดียวกันวันนี้คือศีลข้อปฏิบัติทางกายวาจานี่เขาไปในทางเดียวกันได้ส่วนข้อที่6นั้นก็คือมีทิฏฐิที่เสมอกันทิฏฐิกับศีลอันนี้สำคัญเลยต้องเสมอกันแล้วอย่างอื่นน่ะค่อยตามมาก็ได้ค่อยๆพัฒนาแต่ต้องหลักๆนี่ทิฏฐินี่ศีลนี่คือมันต้องมาก่อนเลยถ้าจะตัดข้ออื่นๆออกเหลือน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีสองข้อนี้คนเรามันทะเลาะกันมันวิวาทกันเนี่ยก็เพราะว่าด้วยศีลด้วยทิฏฐิที่ไม่เหมือนกันนี่แหละอาจจะไม่มีเมตตาแต่ก็อาจจะมีอุเบกขาใช่ไหมก็จึงจะยังไม่ทะเลาะกันได้แต่ถ้าศีลกับทิฏฐิไม่เสมอกันเนี่ยโอ้อยู่กันไม่ได้เลยต้องแยกต้องแตกกันไปคนละทางละที่เราจึงต้องให้มีศีลและทิฏฐิให้เสมอกันศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันเพิ่มเติมเรื่องทานเพิ่มเติมเรื่องเมตตาต่อหน้ารับหลังกายวาจาใจไปด้วยนี่อันนี้เป็นสารณียธรรม6จะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากทีเดียวแต่มาในข้อที่7ตรงฝั่งธรรมะที่มีอุปการะมากนั้นท่านยกถึงเรื่องอริยทรัพย์7อย่างอริยทรัพย์คือศรัทธาศีลหิริโอตปาสุตะจาคะและปัญญาศรัทธานี่ก็หมายถึงความมั่นใจนั่นเองใช่ไหมเราพูดมาแล้วศีลนี่ก็หมายถึงข้อปฏิบัติทางกายวาจาเราก็ว่ามาแล้วหิริโอตปาตรงฝั่งคือความละอายความกลัวต่อบาปคุณเอาหนี่อย่าไปว่าฉันจะกำจัดความกลัวออกไปอย่าไปทำอย่างนั้นคุณควรจะมีความกลัวที่เป็นอกุศลความกลัวที่เป็นอกุศลเนี่ยต้องกำจัดออกไปความกลัวอะไรที่เป็นอกุศลกลัวตายนี่แหละเป็นอกุศลกลัวแก่เนี่ยทุกมันให้กลัวทุกให้ทำความเข้าใจกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็กลายเป็นอุทจักกุกุจักแต่ในที่นี้เราควรจะกลัวเนี่ยกลัวต่อบาปนี่ต้องกลัวละอายต่อบาปนี่ต้องละอายหิริโอตปะนี่จึงต้องมีสังเกตได้ทุกฝั่งว่าถ้ามีหิริโอตปะอยู่ตรงส่วนไหนของหมวดธรรมะนี่นะเราจะไม่ค่อยเห็นสมาธิในที่นี้ก็เช่นเดียวกันปกติถ้าเป็นอินทรีย์ห้านี่ก็จะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถูกไหมสติสมาธิหายไปแล้วก็มีหิริโอตปะเข้ามาแทนนี่ศีลนี่ก็ต้องยืนเป็นพื้นอยู่แล้วล่ะหิริโอตปะนี่ทำฝังก็คือมาประกอบกับบางเวลาที่เราพยายามทำความเพียรอะไรต่างๆแล้วมันเกิดไม่ได้สมาธิอ่ะโอ้ยพอไม่ได้สมาธิแล้วคนปฏิบัติมันก็อยากจะสึกพระนี่อยากจะสึกแต่ว่ายังมีหิริโอตปะมาเป็นตัวกั้นเอาไว้ตัวเบรกเอาไว้โอ้ยจะสึกแล้วก็จะละอายใจเอางั้นเราก็อย่าสึกเลยนี่ฮิริโอตปะนี่จะเป็นตัวที่มีอุปการะมากในการที่จะรักษาพรหมจรรย์ของเราภิกษุไว้หลายๆรูปเลยนะมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วยังสุตตานี่ด้วยสุตตานี่หมายถึงธรรมะที่เราฟังแล้วเราจำได้ถ้าจำไม่ได้นี่มันจะไม่ได้เรื่องเช่นว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้เกิดถ้าคุณจำพระสูตรจำเรื่องราวอะไรต่างได้มากความคิดเรื่องพระสูตรนั้นข้อความนั้นมันจะผุดขึ้นมาในหัวเราทันทีนี่คือสุตตะแต่ถ้าได้ฟังอ่านน้อยในความที่จะระลึกไปถึงเรื่องนั้นได้มันก็จะน้อยลงการฟังคำสอนสะสมสุตตะนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะมีอุปการะมากต่อเวลาที่เราจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนึกถึงพุทธพจน์บทนี้ได้ปุ๊บคุณไปต่อได้ทันทีมันจึงมีอุปการะแบบนี้จากการนี้ก็ด้วยนะค่อนข้างนี้ชัดเจนสมมติว่ามีใครเอาอะไรมาให้เราเป็นแบบพิเศษขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอาจจะต้องตอบแทนก็บ้างอย่างเงี้ยนะพอเวลาเราเอาให้คนอื่นลักษณะการให้เนี่ยจึงเป็นการอุปการะสงเคราะห์กันและกันแล้วก็ที่7นั่นก็คือปัญญาซึ่งได้อธิบายไปละต่อมาในข้อที่8นั่นก็คือธรรมะอันเป็นที่ให้เกิด แห่งอธิปรมัจฉริยาที่ถ้าเรายังไม่มีมันจะมีขึ้นมาได้หรืออธิปรมัจฉริยปัญญาที่ถ้าเรายังไม่มีมันจะมีขึ้นมาได้หรือที่ถ้ามีอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มเติมเจริญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อะไรคืออธิปรมัจฉริยปัญญาคือปัญญาที่ต้องมีในเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์อย่างเช่นว่าคนจะมาเห็นคุณค่าของความสุขที่เกิดจากในภายในเปรียบเทียบกับความสุขที่เกิดจากกามเนี่ยเขาต้องมีปัญญาในข้อนี้ปัญญาตรงนี้แหละจะมาได้ยังไงธรรมะ8อย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากต่อปัญญาในที่นี้กรณีอย่างเช่นว่าถ้าตัวเราเองในสมัยตอนยังเป็นเด็กๆยังไม่รู้ภาษีภาษาจะมาเห็นคุณค่าของการทำสมาธิเนี่ยไม่ค่อยเห็นจะมักจะเล่นจะซนจะกินจะเที่ยวไปเอ๊ะแต่พออายุมากขึ้นทำไมจิตใจโน้มน้อมมาในทางที่จะทำสมาธิคิดว่าตรงนี้มีค่ามีราคามีความสำคัญขึ้นมาก็เพราะว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งใน8อย่างนี้แน่แล้วก็จึงทำให้เห็นคุณค่าในข้อนี้ขึ้นมาได้แต่อย่างนี้มีอะไรทุกฝังในข้อแรกนั้นก็คือเราต้องมีหิริโอตัปปะในครูอาจารย์หรือว่าบุคคลที่เราจะมีความเคารพความยำเกรงในบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเราตั้งเอาไว้ในที่นี้ก็คือมีครูบาอาจารย์ที่จะคอยแนะนำพร่ำสอนข้อที่สองจะต้องเข้าไปหาท่านอยู่เสมอๆสอบถามไต่ถามธรรมะที่ควรเป็นว่าข้อนี้มีความหมายอย่างไรข้อนั้นเป็นอย่างไรท่านก็เปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เข้าใจทำความลี้ลับให้ปรากฏจำแจ้งขึ้นมาตื่นเขินขึ้นเราเห็นขึ้นนี่คือข้อที่สองพอเห็นแล้วยังไงมันก็จะทำให้เกิดความหลีกออกสองอย่างระหว่างคือทางกายหรือไม่ก็ทางจิตคือถ้าเผื่อว่ามีครูบาอาจารย์แล้วก็ไปหาแล้วสอบถามธรรมะละแต่ยังไม่เกิดการหลีกออกทางกายหรือทางจิตมันก็คือแบบเฉพาะในเรื่องปริยัติเฉยแต่ศึกษาปริยัติทำความเข้าใจนั่นนี่แล้วเพื่อให้เกิดอะไรการปฏิบัติไงนั่นคือในข้อที่3พอมีการปฏิบัติอย่างแรกที่จะเห็นได้เลยท่านผู้ฟังนั่นคือศีลศีลเนี่ยต้องเป็นพื้นฐานด้วยในการที่จะให้เราเห็นคุณค่าของการประพฤติพรหมจรรย์ได้จะมีปัญญาข้อนั้นเกิดขึ้นได้ซึ่งก็ต้องเป็นพื้นฐานขึ้นมาแต่มาในข้อที่5นั้นก็คือการเป็นพหูสูตรคือผู้ที่ได้ฟังธรรมะอยู่อย่างเรื่อยๆอย่างผู้ฟังฟังรายการธรรมาราบรุณหรืออ่านหนังสือธรรมะบทข้อใดเอาจำไว้ได้ทั้งในความหมายคืออัตถะทั้งบทเพียรชนะด้วยการจำได้การที่เรานึกถึงพระสูตรเรื่องราวนั้นนี้น้องอยู่เรื่อยจะเป็นตัวที่ให้เรารีเฟล็กให้เรารู้จักที่จะทบทวนการฟังมากนั้นจึงมีอุปการะท่านผู้ฟังแล้วก็ที่6นั้นก็ต้องเป็นผู้ปรารภความเพียรมีกำลังจิตมีกำลังใจในการที่จะตั้งไว้ในสิ่งที่เป็นกุศลเลิกในสิ่งที่เป็นอกุศลจะทำไม่ได้ข้อที่7นี้ก็คือสติในการที่จะระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ซึ่งในข้อที่7เนี่ยทุกฝั่งมันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างไปอยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายถ้าเราไปดูเทียบเคียงในหมวด8ข้อนี้หัวข้อเดียวกันในอังคุตรนิกายท่านจะกล่าวถึงการที่แสดงธรรมไปถึงหมู่สงฆ์แล้วก็ไม่พูดเรื่องนอกแนวแต่ว่าเชื้อเชิญกันให้กล่าวธรรมบ้างถ้าไม่กล่าวธรรมก็นั่งนิ่งเหมือนพระอริยเจ้าแต่ในข้อที่7เรื่องที่ท่านพระสารีบุตรยกมานี้ท่านกล่าวถึงความที่มีสติปัญญารักษาตนด้วยสติอันยอดเยี่ยมก็จะมีความแตกต่างกันในข้อนี้แต่มาในข้อที่8ก็คือการเห็นความเกิดขึ้นความไม่เที่ยงความดับไปในขันธ์ทั้ง5 รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเกิดเป็นอย่างนี้ความดับมันอย่างนี้คือถ้าเราสังเกตเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆนะท่านฟังนั่นมันคือปัญญาอยู่แล้วพอเราเห็นความทุกข์นี่ในความเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมมันจะเห็นธรรมะคือปัญญาในที่นี้ขึ้นมาได้ทั้ง8ข้อนี้แหละจึงจะเป็นเหตุเงื่อนไขที่เป็นตัวอุปการะทำให้เราเกิดมีปัญญาที่จะต้องมีในเบื้องต้นในการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาได้จะเป็นอุปการะมากทีเดียว8ข้อนี้ทำไมในหมวด9ดูฟังคือธรรมะที่เป็นลำดับขั้นเป็นต่อเนื่องกันมาเริ่มจากการโยนิโสมนสิการคำว่าโยนิโสมนสิการดูฟังหมายถึงการทำในใจการพิจารณาโดยแยบคายพูดง่ายๆก็คือคิดนั่นแหละเราต้องมีการคิดไตร่ตรองใกล้ครวญนึกอยู่คือการปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะคิดว่าเราต้องห้ามความคิดหยุดความคิดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่างั้นนะถ้าเราจะคิดเราต้องคิดมาในทางโยนิโสมนสิการอย่าไปจะเอาแต่ว่าไม่คิดแต่ให้คิดได้แต่ต้องคิดมาในทางโยนิโสมนสิการนี่คือยังไงก็ต้องคิดมาในแนวทางของอริยสัจ4ตัวนี้เป็นเหตุเป็นพื้นฐานสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นคืออะไรพอเราทำไว้ในใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นคือความปราโมทพอมีความปราโมทแล้วก็จะมีปีติหนึ่งข้อที่2มีปีติแล้วก็จะมีกายสงบระงับบุคคลที่มีกายระงับแล้วจิตก็จะสวยสุขจิตที่มีสุขเนี่ยย่อมเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวพอมีความเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือในข้อที่5ก็จะมีการเห็นตามความเป็นจริงในข้อที่6พอมีการเห็นตามความเป็นจริงในข้อที่6แล้วก็จะมีความหน่ายในที่นี้หมายถึงนิพพิทาแปลว่าความเบื่อหน่ายไม่ใช่ความเบื่อเซ็งนั่นคือในข้อที่7มีความเบื่อหน่ายแล้วก็จะมีความคลายกำหนัดนั่นคือในข้อที่8แล้วก็จะมีผลสุดท้ายคือความหลุดพ้นคือการปล่อยวางซ้ำอีกครั้งนะท่านฟังจะให้เกิดการปล่อยวางได้สิ่งที่จะเป็นอุปการะแก่มันจะปล่อยวางจะหลุดพ้นก็ต้องคลายกำหนัดคือวิราคะเหมือนเราจับอะไรอยู่ถืออะไรอยู่เราจะพ้นจากมันได้ก็ต้องปล่อยการคลายกำหนัดนั่นคือการปล่อยนั่นเองจะปล่อยได้ก็ต้องมีความเบื่อหน่ายนั่นคือนิพพิทาความเบื่อหน่ายนั้นจะต่างกับความเบื่อเซ็งความเบื่อเซ็งเป็นลักษณะของทีนมิทะแต่ความหน่ายนั้นเป็นลักษณะของปัญญาจะให้เกิดความหน่ายได้ก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตก็ต้องเป็นอารมณ์มันเดียวคือตั้งมั่นจิตเราจะเป็นอารมณ์มันเดียวตั้งมั่นได้ก็ต้องมีความสุขจิตจะมีความสุขได้กายก็ต้องระงับจะมีกายระงับได้ก็ต้องมีปีติจะมีปีติได้ก็ต้องมีปราโมทจะมีปราโมทได้ก็ต้องมีการทำไว้ในใจโดยแยบกายการทำไว้ในใจโดยแยบกายก็จึงเป็นเหตุเป็นมูลเป็นการอุปการะมากในทั้งหมด9ลำดับนี้ธรรมะในหมวดที่10ตามฝั่งหมวดสุดท้ายคือธรรมะอันเป็นที่พึ่งปริวรรณาทากรณธรรมถ้าใครมีธรรมะ10ข้อนี้จะเป็นที่พึ่งได้นั่นหมายความว่าจะเป็นอุปการะต่อการที่จะช่วยให้เรานั้นมีการปฏิบัติดีขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนได้ในข้อแรกนั้นก็คือเรื่องของศีลมีศีลถ้าเป็นฆราวาสก็ศีล5แต่เป็นนักบวชก็ศีล8เป็นต้นไปแต่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ศีลปฏิโมกข์นี่ข้อที่1ข้อที่2นั้นคือการที่มีธรรมะที่ได้เรียนมารู้มาเข้าใจมาในที่นี้หมายถึงธรรมอันมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดพูดง่ายๆก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละสดับมามากฟังมามากมีความเข้าใจดีธรรมะในข้อที่3คือการที่มีมิตรสหายเพื่อนดีคือกัลยาณมิตรข้อที่4นั้นเป็นผู้ที่ว่าง่าย อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นมีเหตุมีผลข้อที่5นั้นคือความไม่เกียจคร้านช่วยเอาใจใส่ในการประกอบกิจการงานของหมู่คณะหรือถ้าเขาไปทำงานอะไรก็ไม่ได้นั่งเฉยๆหรือไม่ได้ทำเป็นตองไม่รู้ร้อนแต่ไปช่วยเหลือไปคอยเอาใจใส่ขวนขวายในข้อนี้จะแตกต่างกันกับการทำความเพียรคือวิริยะที่อาจารย์เน้นมาในเรื่องของกุศลอกุศลแต่ในข้อที่5ไม่เกียจคร้านนั้นจะเน้นไปในเรื่องของการงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่วนข้อที่6นั้นเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาในอภิธรรมอภิวินัยคือธรรมะอะไรที่มันจะยิ่งขึ้นไปหมวดศีลสิกขาอะไรที่มันจะดีขึ้นไปคุณก็พยายามจะศึกษาทำให้มันดีขึ้นนั่นคือข้อที่6ข้อที่7นั้นก็คือเป็นผู้ที่มีความสันโดษด้วยปัจจัยทั้ง4ปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเรื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคสันโดษนั้นหมายถึงความที่ยินดีตามมีตามได้มียังไงได้มายังไงก็ยินดีตามนั้นแต่มาข้อที่8เป็นผู้ที่มีความเพียรในการที่จะละอกุศลยังกุศลแล้วทำให้ถึงพร้อมอย่างที่ว่าในข้อนี้จะต่างกับการขยันไม่เกียจคร้านในข้อที่5เมื่อสักครู่ที่ว่าไปส่วนข้อที่9นั้นคือสติข้อที่10นั้นคือปัญญา10ข้อนี้จะเป็นนาถกรณธรรมคือธรรมะเป็นที่พึ่งท่านใส่หัวข้อในที่นี้หมายว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากก็มีความหมายคล้ายคลึงกันนั่นเองถ้าเราเอา10ข้อนี้บวกกับ9ข้อในที่ผ่านมาบวกกับ8ข้อ7ข้อ6ข้อไปเนี่ยจะรวมกันได้ทั้งหมด55ข้อพอดีอาจจะมีที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่ท่านรวบรวมกันมาตามหมวดลำดับของธรรมะในทั้งหมด10ข้อเป็นลีลาการรวบรวมธรรมะอย่างหนึ่งของท่านพระสารีบุตรโดยใช้หัวข้อว่าธรรมะที่มีอุปการะมากในที่หนึ่งอาจจะมีนัยยะที่สลับกันบ้างข้อ7ข้อ8สลับกันข้อ1ข้อ2เปลี่ยนกันเราศึกษาดูแล้วเราจะพบความแตกต่างในข้อนี้ในส่วนที่เหมือนกันนี้ก็จะมีอันนี้ยกมาเป็นหัวข้อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นดังฟังว่าการรวบรวมหัวข้อธรรมะท่านใช้แบบนี้ก็ได้ข้าพเจ้ายกมานี่คือเพื่อที่จะประกอบกันกับในทัสสุตรสูตรที่ได้อ่านให้ฟังไปแล้วในช่วงกลางพระสูตรให้ครบถ้วนกันขึ้นมาในโอกาสต่อไปท่านฟังก็อาจจะนำหมวดอื่นๆเช่นธรรมะที่ควรทำให้แจ้งหรือธรรมะที่ควรละที่มันไม่ดีอันไหนมาเปรียบเทียบเทียบเคียงกันเพื่อจะเห็นความแตกต่างแล้วก็เปรียบเทียบส่วนเหมือนด้วยโดยการต่อไปก็จะนำมาพูดถึงกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเรียนผ่าน